A BoJack Horseman egy a Netflixen 2020-ban lezárult animációs szatíra emberállat szereplőkkel, popkulturális utalásokkal. A sorozat minden epizódjában beint Hollywood sekélyességének és a felszínes emberi kapcsolatoknak. Évadai során egyre mélyebbre merészkedik olyan érzékeny témákba, mint a depresszió, a szeretet hiány, a hírnév, a gyász vagy a drogfüggőség. A sorozat sarkalatos kérdése pedig, hogy vajon lehet-e jó és boldog a történet főhőse. BoJack egy antropomorf ló, aki a 90-es években szerzett hírnevet egy szitkommal. A sorozat jelen idejében azonban már kiégett. Az 50-et is betöltő sztárocska, aki kétségbe esetten hajkurásza a sikert és a figyelmet. Önző tulajdonságai, alkohol és drog problémái minden emberi kapcsolatát tönkreteszik. Benne van a jó, de képtelen levetkőzni saját gyengeségeit. A sorozat többi szereplője sem hibátlan. Ott van például az idegesítően optimista és bugyuta labrador showman Mr. Peanut Butter, vagy BoJack munkanélküli lakótársa Todd, aki igazi semmire kellő, nagy szívvel, abszurd ötletekkel, de nulla valóságérzékkel. A BoJack Horseman című 6 évados sorozatot ajánljuk, ami egészen különleges élmény. Azt mondhatom, hogy páratlan élmény. Igazából olyan az én számomra, mintha egy 6 regényből álló regényciklus lenne. Itt kifejezetten szép irodalmi élménye van az embernek. Tehát az az élménye van, hogy egy 6 regényből álló ciklus során ezeknek a szereplőknek az életén végig kalauzolja az elbeszélő, az olvasót, és hát ténylegesen a szatírának az elemeivel, ugyanakkor a magánéleti drámának a mélységével mondhatni egyre mélyül és mélyül a sorozat. Az elején még egy eléggé laza, oldott, könnyed, szatirikus mesének tűnik, és aztán egyre súlyosabb és egyre drámaibb mélységeket jár be az olvasó, vagy hát a néző, amíg aztán eljut a mélypontra. Ami nagyon különleges ebben a sorozatban, hogy itt emberek és állatok együtt vesznek részt az emberi társadalomban, tehát az állatok emberi személyiséggel vannak jelen, de nem minden állat. Vannak olyan állatok, amelyek állati sorban vannak, csak hogy ez se legyen olyan egyszerű. És ez is egy üzenet, ennek is, ez is több önmagánál. Ugyanannyi kromoszómával rendelkező, de egyébként ránézésre nagyon különbözőek közötti viszony. Itt viszont ők arra értik, hogy a biológiai taxonómia ágazatában való teljesen máshol lakó osztály vagy ország résztvevő. Tehát itt akár gondolom, hogy egy csiga, egy nyullal, igen, nyugodtan alapíthatna egy családot. Kicsit a személyiségét sokkal inkább jelzi, igen. Igen. Az állat mi volta, a olyan lafonteni módon, mint az, hogy egyébként lehet-e, igen, nekik. Na, a interracial az azt jelenti, hogy fajok közti szexualitás, de ezt általában a faj emberfajtákra érti az, aki azt mondja, hogy interracial, nem az állatokra szégyelje érti. Magát. Az emberfa különböző emberfajtákra, tehát hogyha rákattintasz arra, hogy interracial, akkor feketé látsz fehérekkel, latinókat látsz kínaiakkal, de az interracial az itt ebben az esetben meg konkrétan a fajokra van alkalmazva, és ilyen értelemben a multikulti társadalomnak a szatíráját látjuk, amiben a multikulturalitás végig van víve teljesen következetesen. Tehát innentől kezdve miért kéne kirekesztenünk a csigákat vagy a bálnákat az emberi társadalomból? Őnekik is vannak érzéseik, és akár tévéműsorvezetők is lehetnek. És egyébként az, hogy ezek a karakterek az állati tulajdonságokat is magukban hordozzák, szerintem reflektál arra, hogy annak ellenére, hogy a felszínen milyen jól megvan oldva ez az együttélés kérdése, még mindig nincs annyira személyre szabva minden, tehát a tisztára mosott ablakoknak még mindig neki repülnek a madarak, a teknős még mindig nem nagyon talál magának olyan pulcsit, amit így egyszerűen meg tud vásárolni, vagy a pók akár. De ezt látod a Family Guy-ban is, ahol Brian, a kutya, aki egy híres író egy bizonyos ponton, azért ha meglát egy macskát vagy egy csontot, akkor csóválja a farkát és ugat, ugye, hogy kiborulsz a karakteredből. Nekem többször, de inkább, hogy beszélünk róla, a Teszvesz város jut eszembe, ahol tulajdonképpen a, ugye az aktatáskás sapkás kukac az együtt lakik a cicaházas párral, és a mackó a rendőr, és senki nem hozza szóba, hogy de hát ezt nem lehet, hiszen benned van egy ilyen alapvető rendre való vágy, hogy amikor neked sok legód volt, de valaki duplót hozott ajándékba, akkor érezted, hogy az nem játszhat velük. Nem kompatibilis. Itt meg ezeket a határokat átlépik. Ahogy Robi kifejezed magad, hogy olyan, mint egy 6 regényből álló sorozat, azért az is érezhető a késői évadokban, hogy ez az írót sem hagyta nyom nélkül ez az időnek a múlása. Tehát inkább olyan, mintha 8 év eltelt volna közte, és akkor 22 éves korában írta az elsőt, és 74 éves korában másodikat, és csalódott a világban, és tanulta az emberi lélekről, és egyre inkább mélyebbre mer menni, nem? Hát ez olyan, mintha az első 5 kötetnek 12 fejezete lenne, és a 6. kötetnek meg 16 fejezete lenne, hát ez így 76 epizódra jön ki. Ez a 76 epizód a BoJack Horseman, és nincsen semmiféle hiányérzeted, amikor véget ér. Nincs az az érzésed, hogy hát azért még lehetne folytatás, vagy hogy hát nem olyan színvonalú a befejezés, mint amilyen maga a történet volt, hanem ez így kerek, így teljes, és nem hiszem, hogy van olyan felhasználó, amelyik azt mondja, hogy hát ő még egy évadot követelne ebből. Van bárkinek esetleg tényleges kérdése a személyekhez itt? Tényleges kérdés? Vagy fegyver, hogy főbe lőhessem magam? Nekem lenne egy kérdésem. Oh, na végre! Diane-től kérdeznék. Figyelj, sajnálom mindazt, amit korábban mondtam. Kiadhatjuk a könyvedet. Te jobb szerző vagy nálam igazából. Nem izgat többé, hogy más mit gondol rólam. Utáltam olvasni, mert nem tetszett, hogy te ilyennek látsz engem. Úgy érzem, jobban ismersz bárki másnál, és ha szerinted... a kérdésem az, gondolod, túl késő számomra? Micsoda? Mármint nekem ez a sorsom, hogy az legyek, aki vagyok, az az alak a könyvből. Nem túl késő még számomra, ugye? Nincs túl késő. Diane, mondd ki, hogy nincs túl késő. BoJack, én... Muszáj, hogy egy valaki jó embernek tartson. Tudom, hogy önző vagyok, narcisztikus és önpusztító, de ez alatt mélyen, legbelül jó ember vagyok. Szükségem van rá, hogy kimond. Diane, mondd ki, kérlek, Diane, mondd, hogy jó vagyok. Olyan érdekes, hogy humor az nem megy a drámának a rovására ebben a sorozatban, hanem én mindig úgy érzem magam, amikor elérünk azokhoz a részekhez, amikor valami tetőpontszerű történik, minthogyha kipukkanna egy lufi, amit addig az összes szereplő humorral próbált meg palástolni. És az is érdekes szerintem, hogy az összes évadban az utolsó előtti epizód az, ez a bejátszó is az első évad utolsó előtti epizódjából van, ahol elérjük a tetőpontot, és minden évadban a legutolsó rész mindig egy lecsengést mutat meg nekünk, hogy a szereplők ezekre a folyamatos változásokra hogyan reagálnak. Az a különös ebben a történetben, hogy az állatok azok nem csak emberi jellemet viselnek, de állati jellemet is viselnek. Ugye tudjuk jól, hogy az állatnak nincsen abban az értelemben jelleme, mint az embernek, de az emberben valamiféle jellemet az állat felidéz. A róka nem ravasz, de az róka felidézi az emberben az emberi ravasság benyomását, és ez már egy metafora, hogy a ravasz, mint a róka, az egy hasonlat, de az, hogy a ravaszdi róka a horvát Oszkár, az már egy metafora. De nem a róka a ravasz, hanem a horvát Oszkár ravassága, a róka benyomását idézi, vagy a róka látványa a horvát oszkári vagy emberi ravasság élményét kelti fel. Na és ilyen módon, ahogyan az egér maga nem gyáva állat, de a gyávaság az egérhez tartozó benyomás. És ilyen módon az egér tudjuk jól... szegény. Tudjuk jól, hogy igen, olyan is van. De csak a templomban. De csak a templomban. A többi egér irgalmatlan gazdag. Az ateista egerek, azok jól. Nagyon. Van egy ilyen egér burzsoázia, és ez nagyon szomorú, hogy így van. Egyre növekszik a szakadék. Azt tudjuk, hogy, ezeknek az állatoknak az általunk besugárzott, mert mi vetítjük beléjük azokat az érzéseket, amelyek bennünk vannak, a sunyiság-ravasság érzését a rókába, a gyávaságét az egérbe. ezek megjelennek és kifejeződnek a karakterekben. Tehát itt az egérszereplők, azok igen gyávák, azok félénkek, azok alkalmazkodóak, a rókák azok bizony ravaszak, azok bizony sunyik és alattomosak. De a macska és mégis munkamániás. De a macska az jellem. A macska az karakter, a macska az autonóm, a macska az önmaga ura. Míg hát a kutya, igen, önálló. Míg hát a kutya, az meg hát nagyon tud szeretni, és ha ő valakit szolgál, és hogyha valaki mellett elköteleződik, akkor teljes szívével, pont mint a kutyák. És hát vannak a történetben galant férgek, legalja lények is, akik pontosan a legalja munkát végzik, és a legalja szerepet játsszák. Tehát itt minden figura, tehát amellett, hogy állatok és emberi jellemet viselnek, amellett az állati karakterüknek megfelelőek. És egyébként az is érdekes, hogy itt említetted, hogy vannak olyan állatok, amik állatibbak a többinél, abban az értelemben, hogy megmagyarázzák például az egyik epizódban, hogy a hús az honnan jön. És kiderül, hogy csirkéket azokat így tenyésztenek, tehát egészen konkrétan, mint hogy egy ilyen beltenyészet lenne, egy fogyatékos csirkéket vágnak le, és egyébként csirkék tenyésztik a csirkéket, csak nem fogyatékos csirkék a fogyatékosokat. Mert az ésszel, jellemmel rendelkező állatokat nem lehet levágni. Hát persze. Az embertelen, állattalan lenne. És az is érdekes, hogy a korallok meg a szivacsok, én ezt egy kicsit hiányoltam, azok nem antropomorfak. Meg az is problémákat vett fel szerintem, hogy egyik epizódban konkrétan látjuk, hogy a csikóhalaknál ugyanúgy a hím szül. És hogy mi van akkor, hogyha ő egy másik fajjal jön össze, én ezt nem tudom. Én még nem láttam olyan maró gúnyt azzal szemben, ami az amerikai szórakoztatóiparban, konkrétan Hollywoodban zajlik, mint ebben a történetben, és valójában tulajdonképpen ez a szatíra, a szatirikus jellege a BoJack Horsemannek csak egy réteg, csak egy tulajdonképpen mellesleg kapod. Mert a mély rétegében egy alapvetően magánéleti, és alapvetően személyes, és alapvetően drámai cselekmény az, ami az igazi ütő erejét adja. Ugyanakkor általános, nem? Tehát, hogy azt gondolom, hogy az elszigetelődés és a lecsúszásra lesz kombinálva az kiöregedő hollywoodi sztároknál, az hordozza ezt. Lehet, hogy az Entourage-ban, vagy a Charlie Sheen-nek az ilyen szinte saját magát idéző dolgaiban látjuk ezt a fajta dekadenciát, és az azzal való szembesülést, hogy kellettem, de már egyre inkább nem kellek. És hányszor van az, hogy azt hallott, hogy öngyilkos lett egy hollywoodi sztár, és azt gondolt, hogy mégis mi problémája van ott neki? Én állok itt a sárga csekkel, meg minden bajom van, megvan minden a rohadéknak, és ő megöli magát, én megvágjak jó képet, és talán ez, ami történik, ez segít elképzelni azt, hogy mégsem fenékig teljesen. Ez az egyik legnagyobb erőssége ennek a sorozatnak, hogy olyannyira az okokkal ismerteti meg a nézőt, hogy még a főszereplő anyjának az anyjának a tragédiáját is megismerjük, hogy értsük, hogy ő miért lett olyan. Van ez a barát. Épp megismertem, mikor meghalt az apja, és elkísértem a temetésre. Azt mondta, hogy nem érti, miért zaklatta fel, amikor nem is szerette az apját, mi több ezer éve nem látta őt. Megértettem, mert én is így éltem meg apám halálát, épp ezen megyek át. Tudják, milyen ez? Mint a Becker. Megvan, Ted Dansonnal. Végignéztem az egészet, azt remélve, hogy jobb lesz, de nem lett. Voltak benne jó elemek, csak valahogy nem állt össze, és amikor törölték, az nagyon lehangolt, nem azért, mert tetszett, hanem mert tudtam, hogy jobb is lehetne, de most már nem történhet meg ilyen elveszíteni egy szülőt, mint a Becker. Rájössz, hogy nem volt olyan kapcsolatotok, amilyet szerettél volna, de ameddig éltek, bár nem ismernéd el, egy részed, a legostopább debil részed tovább markolja az esélyt. Amíg rá nem döbben, hogy az esély elillant. Anyám meghalt, és minden sokkal rosszabb most. Mert most már tudom, hogy sosem lesz anyám, aki rám néz a szoba végéből, és azt mondja, BoJack Horseman, én látlak. Azt hiszem, jó tudni. Jó tudni, hogy nincs, aki a gondomat viselje. Sohasem volt, sohasem lesz. És jó tudni, hogy egyedül magamra számíthatok. Most, hogy már tudom, nagyon jó. Jó tudni ezt. Szóval, jó, hogy anyám halott. Hát, halott ló vagy jót, vagy semmit. Nagyon súlyos az élmény. Sokszor használjuk ezt a kifejezést, hogy tragikomédia. De sosem volt ennyire igaz. Nem elég vicces, és nem elég tragikus, általában a műfaj. Hogy lehet ennyit röhögni valamin, ami ennyire súlyos, ennyire szívbe markoló, ennyire lesújtó? És hogy lehet ennyire megrendülni valamin, amin ennyit röhögtél? Ugyanúgy, ahogy a karakterek is csak humorral képesek átvészelni, és néha még azzal is nagyon-nagyon nehezen a velük történő dolgokat. Akkor viszont ilyen értelemben ők Chandlerek, de a BoJack Horseman meg ilyen értelemben Matthew Perry, aki Chandlert játszotta, aki ugye végül belefullad a jacuzziba. És szerintem, tudod, a Jó barátoknak mikor lett vége, 19 évvel ezelőtt? Ló barátok. Szinte az a sors, bár nem akarok utalni arra, hogy egyébként mi történhet a végén. Én ugyanis nem láttam még az utolsó epizódokat. Az a helyzet, hogy kell valamiféle lelki alkat ahhoz, hogy ezt a Rivalda fényt, ezt a hollywoodi csillogást, ezt túléld. Ehhez a Mr. Peanut Butternek a lelki alkata kell. Ezt át lehet élni, túl lehet élni, kicsit az kell hozzá, hogy ne teljesen fogd föl. De a BoJack Horsemannek a lelki alkatával ebbe csak belerokkanni lehet, és azt kell, hogy gondoljam, hogy a Jó barátokban, vagy a Ló barátokban ott a szereplők nagy részének Mr. Peanut Buttery lelki alkata volt, ezért voltak védettek azzal a sorscsapással szemben, amire mindenki vágyik, és amiért mindenki a kezét, lábát töri, nem csak Hollywoodban, hanem az egész világon. És a Chandler, hát maga Matthew Perry volt az, akinek ilyen igazán BoJack Horseman-i személyisége volt, és ezért rokkant bele ebbe. Amiben egyébként úgy gondolom, hogy egészségesebb belerokkanni ebbe a teljesen természet idegen állapotba, mint e fölött vállat vonni. Mi van, ha említek két magyar nevet, a Csala Zsuzsát és az Antal Imrét? Hogy ne legyen ilyen távol tőlünk ez, hogy akkor mit mondasz? Tudod, aki szórakoztatott, itt ugye egy volt szitkom sztárról beszélünk a BoJack esetében, és akinek az utolsó 6, uszkve 16 éve, az méltatlan volt ahhoz képest, ahogy mi mindenhová csillogást képzelünk, ami a képernyő mögött történik. Igen. És akkor viszont idehoznám a Mr. Peanut Butter, a sárga kutya jelleméhez. Ugye nem csak arról van szó valószínűleg, hogy ha nem fogod fel, akkor könnyebb elengedni, hanem hogy van egy képesség az elengedésre, mert több pilléren állsz, bár itt inkább arra gyanakszom, hogy egyszerűen fogalma nincsen, hogy hol van, de az Egri Jánossal kapcsolatban fogalmaztad azt meg, hogy a médiához való ragaszkodás az őt nem fertőzte meg úgy, hogy egyik repről a másikra. Nyilvánvalóan más, mint egy hollywoodi akármi, de a magyar televíziózásban a 90-es évek elejéig azt gondolom, hogy a meghatározó nevek között volt, és szép az emlékezete, és nem rontotta el utána. Todd, muszáj, szükségem van a címbimre, ne hagyj el engem, ne légy olyan, mint a többiek. Nem hagylak el, BoJack, csak... Figyelj, sokkal tartozol, érted? Amit tettél? Amit tettem? Ugyan, Todd, már tudom, Mr. Peanut Butter mindent elmondott. Hogy mindent? Még azt is, hogy kiskoromban bongódoboltam a fenekemen, miután kiszálltam a kádból? Nem, ezt nem mesélte. Szóval nem árult el mindent. Azt mondta el, hogy nem jelöltél volna Oscarra. Ó. Oh. Azt. Mi a franc ember? Hagytam, hogy kihasználj. De meg miről dumálsz? Ó, nem tudom. Itt élhettél ingyen vagy 6 évig. Etted a kajám, eltűrtem minden szeszélyed, a kis projektjeid és történeteid, hogy bongóztál a seggedet, engedtem, hogy a házamból székhelyet csinálj a cégednek. Igen, de nem kedvességből, hanem mert bűntudatod volt Emily miatt. Tudsz Emilyről? Azt hiszem, tudok. Miért? mit kéne tudnom? Mármint tudom, amit tudok, de nem tudom, hogy amit én tudok, az az a dolog, amit szerinted tudok. Tudod? Tudod, hogy lefeküdtem Emilyvel? Tényleg szexeltél Emilyvel? Mégis mire gondoltál? Közöm sincs! Erre nem! Tudtam, hogy valami sötét dolog történt. Gondoltam, leadtad nekem a monológodat, hogy milyen nyomorult vagy, és depis lett. Tudod, ne haragudj, oké? Okay? Elszúrtam. Én elszúrtam. Ó, klassz, hogy ne. Megint kezdi. Nem csinálhatod tovább. Nem tetsz rossz dolgokat, aztán nem gondolhatod, hogy a bűnbánással helyrehozod, és megbocsátunk. Neked kell jobbnak lenned. Tudom, sajnálom, oké? Okay? Részeg voltam, és ott volt ez a nyomás az Oscar-díjjal. De most, hogy vége van, én de tudok... Dehogy, hagyjuk, Bojack, csak hagyd. Te magadtól vagy ilyen, te vagy a probléma, nem az alkohol, nem a drog, vagy bármilyen trauma is ért téged a karriered során, vagy gyerekként. Te vagy az. Oké? Te vagy. Arra a téledbe. És mit mondhatnék? Azt mondja Todd Bojacknek, aki egy tényleg nyomorult, nem tudom, megnyomorodott, vagy csak nyomorult, ugye, talán ebből a kettőből választhatsz a Woody Allen szerint, már nem emlékszem, hogy az hogy volt, de hogy nem a karriered az, amitől ilyen vagy, és ez a helyzet. Nem a gyerekkorod tehet róla, te vagy a probléma, és ez nem igaz, szerintem. Vagy hát ez... Jó, hát itt kegyetlen a Todd a Bojack Horsemannel, és nincs is igaza. És hát az a helyzet, hogy a Todd meg a Bojack Horseman hallatlanul rossz barátai egymásnak kölcsönösen, és a Todd is hallatlan... Azért ingyen ott lakhatott. Gazemberségeket követel a Bojack Horsemannel szemben, és ez kölcsönös. Szerintem annyiban igaza van a Toddnak, hogy nagyon könnyű azt mondani, amikor észreveszel saját magadon egy problémát, ez talán a nulladik lépés, hogy észreveszed saját magadon a problémát, meg hogy mi okozza ezt a diszkomfort érzetet benned, és nagyon-nagyon könnyű azt mondani, hogy ezt a szüleim elrontották, vagy a Magdi néni óvodában elrontotta, és leragadni ennél az első lépésnél, bele süppedni annak az igazságtalanságnak az érzetébe, hogy nem te vagy az, aki miatt oda jutottál, hogy most itt tartasz az életben, és a traumái miatt ilyen ember lettél. Ugyanakkor az, hogy te holnap milyen ember leszel, az szerintem igaz, hogy csak rajtad múlik. Uh-huh. Uh-huh. Igen, ugye, nincs az az ember, akit ne ért volna elég benyomás mondjuk 10-20 év alatt mindenféle filmdrámák és a barátai története és saját bőrén megtapasztalt dolgok csak a szemes sarkából észrevehető apróságok nyomán, ami ne lenne alkalmas arra, hogy megváltoztassa az illetőt, mégis ott hagyja, nem kovácsol erőt belőle. És itt szerintem tök igazad van, hogy neked kell rohadt erősnek lenni, hogy azt mondd, hogy azonosított, egyáltalán kíváncsi vagyok arra, hogy van-e velem probléma, azonosítottam a problémát, és akkor most éveken keresztül abba az irányba fogok viselkedni, míg természetes nem lesz, hogy legalább egy picit eltávolodom, mert ha ezt nem tudod megtenni, akkor itt a bejátszónkban az elején elhangzott kérdés, hogy vajon lehet-e jó és boldog a Bojack Horseman, az rá a válasz, hogy nem. Tehát, hogy miért vársz más eredményt, ha ugyanazokat a dolgokat dobálod bele a Turmix gépbe, és hogyha felteszed ezt az a édes kérdést, és valaki mástól várod rá a választ, hogy lehetek-e boldog, akkor biztos, hogy nem a válasz. Próbáltam megtudni, vagy megérteni, hogy ki az, aki a milyen profilú ember az, aki a legjobban ismeri az embert és a világot, az emberi jellemet és az emberi kapcsolatokat, és arra jöttem rá, hogy a regényíró. A regényírónál senki nem ismeri jobban az embert, az emberi jellemet. Ellentétben mondjuk a költővel, amelyik sokkal inkább a nyelvhez és önmagához áll közel. Önmagáról a költő sokkal többet tud, mint a regényíró. De az emberekről, meg az emberi jellemről, meg az emberi kapcsolatokról, az emberi hazugságokról, úgy általában az emberi dolgokról és viszonyokról a regényíró tud a legtöbbet. És az az alapszabálya egy regénynek, hogy arról írj, amit ismersz. És ez a regényciklus, ez a Bojack Horseman, ez arról tanúskodik, hogy az alkotói maradéktalanul ismerik a regénynek a tárgyát, csak arra vonatkozó szöveg, vagy leírás, vagy diskurzus, vagy dialógus szerepel a történetben, ami pontosan jól ismernek, és az a világ, amit megidéz ez a történet, ez a világ, ez a maga hazugságában, a maga romlottságában, és a maga archetipikus, ez egy epikus, nagy epikus mű, pont attól, hogy a hősei azok nem egyszerűen ilyen vagy olyan figurák, hanem megszemélyesítenek egy típust. Tehát többek önmaguknál, bizonyos értelemben Todd, Mr. Peanut Butter, BoJack Horseman, Caroline hercegnő és a társaik, ők olyanok, mintha istenek lennének. Olyan archetípusok, amilyenekből aztán összegyúrták az emberiséget. Nagyjából. És ez pedig a legnagyobb epikus nagy regényeknek, vagy nagy műveknek, eposzoknak a sajátja, hogy a hősei, az Achilleuszi figurák, vagy az Agamemnoni figurák, ezek többek önmaguknál, ezek nagy emberi típusok. Na de ha ez spoilerezne, vagy mondjuk azt, hogy túl didaktikus volna, és szádba akarná rágni, hogy nézd, ezek az archetípusok, és ez egy ismeretterjesztő irodalom, most mondjuk egy regény, akkor miért regény, miért nem szól, hogy erről van szó, és akkor nem, nincs benned a remény, hogy ők elhagyhatják az archetípusokat a végén. És így viszont be vannak zárva. Pedig egy regényben lehetne legalább annyit tanulhatnánk belőle, talán tanulunk, ezt ti tudjátok jobban, hogy milyen messzire juthatsz az archetípusodtól, amit megörököltél. Tehát, hogy van egyébként esély, mint ahogy ha társadalmi osztályokban vagy gazdasági helyzetben mérjük, el tudod képzelni azt, hogy nem tudom, 1 millió emberből hány léphet ki az osztályából élete végére. És akkor le kell vágni azokat a szélsőségeket, aki soha nem mozdul ki a szobából sem, meg azt sem, azt is, aki találta a földön valami tervrajzot, eladta és milliárdos lett. Tehát ez így nem lesz jellemző. A középső 80%-nak a sorsát elemzed, és ki fog jönni, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy az ember 2 lépéssel előrébb juthat, és 2 le is tud csúszni, ha a szélsőségeket levágjuk, de 3 nem. Én azt gondolom, hogy ezeknek a karaktereknek az archetípusai azt mutatják meg, vagy azért emlékeztetnek, hogyha nézed a sorozatot, és azt mondod, hogy ez itt én vagyok magadra, mert azt mutatja meg, hogy ki a pilóta. Tehát azon a repülőn, ahol az összes főszereplő utazik, mind a 6-an, és mind a 6 keveredik itt bennünk, és nekik az interakcióik, azoknak a kombinatorikája, hogy a különböző problémákhoz, különböző párokba rendezve, vagy akár nagyobb csoportokba rendezve, hogyan nyúlnak hozzá ezek a karakterek, és hogyan kezdenek nekik ezekkel a problémákkal valamit. Szerintem ez az, ami miatt erősebb lesz. Én például a Princess Caroline-ból érzek magamban a legkevesebbet, mondjuk a 6 főszereplő közül, de értem azt, hogy miben kéne Princess Caroline-abbnak lennem, és hogyha ismerek valakit, aki teljesen olyan, mint ő, látom azt, hogy miben kéne kevésbé olyannak lennie. Nekem az a benyomásom, hogy ezek a karakterek épp eléggé irreálisak voltak az elején ahhoz, hogy a legutolsó epizódra már olyan 6 karaktert lássunk, akikről elhiszem, hogy valóságosabbak, vagy hogy stabilizálták a saját maguk életében azt, hogy ne egy pilóta irányítsa az életüket saját maguk közül folyamatosan. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ne sorozatot várjatok, ne sorozatélményt várjatok. A sorozat az ugye olyan, hogy elkészülnek egy évadnak a tervei, akkor azt az egy évadot elkészítik, az általában egy pilottal indul, amire hogyha a stúdió rábólint, akkor aztán abból a pilotból készül egy évad. És akkor az első évad sikeres, akkor el lehet kezdeni dolgozni a második évadon, aztán a harmadikon, és így tovább, és aztán így mindig költeni kell egy újabb évadot, és így halad előre a cselekmény. Aztán legtöbb ilyen sorozat az érdektelenségbe fullad, és már nem is tudjuk, hogy valójában hány évad készült belőle, valójában a 7. után vége lette, vagy semmi, már senkit nem érdekel. Úgy múlik el a sorozat, hogy valójában le se zárták. Vagy lezárták, de már senkit nem érdekelt, ezért meg se történt senkivel a dolog. Itt ez nagyon nem ez az élmény. Itt az az élményed, minthogyha ez a 76 epizód a kezdet kezdetén már ki lett volna találva. Mint hogy egy teljességélményed van, és egy megtervezettségélményed van, és ezért aztán fel sem vetődik, hogy jaj, hát itt van vége, hát hogyha nagyon sikeres, meg nagyon akarják, hát még csinálhatunk belőle néhány évadot, ebből nem lehet. Tehát mi mindenkinek azt kell észben tartani, amikor a BoJack Horsemanre rákattint, hogy ez nem egy sorozat, és ne sorozatként tekintsen rá, ez kortárs szépirodalom. Egyébként, bocsánat, csak beszeretném szúrni, 77 epizód van, mert az egyik epizód az nem a sorozat főoldaláról elérhető Netflixen, hanem külön kell rákeresni, és egy karácsonyi különkiadás, ahol Todd és BoJack megnézik együtt a Horsin' Around egyik karácsonyi különkiadását. Hogyha esetleg még ti nem láttátok, akkor ajánlom szerintem. Igazi fanservice. Én a Breaking Badről hiszem ezt, pedig ott sem biztos, hogy ennyire így volt. Én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen treatmentet dobnak, hogy na, erre gondoltam, ez lesz a sorozat, és ez szuper titkos, és egy fél oldalban leírják, hogy nagyjából miről van szó, akkor lehet, hogy ott szerepel, hogy és a végén ez lesz. De az, hogy ez az 5.-6. évad terjedelmében van elképzelve, vagy a 3. kifuttatjuk, vagy mondjátok meg, hogy ennyi van rá, és akkor minisorozat, és az első van ezzel, ér ezzel véget, tehát hogy ezt így nem tudod, amikor csak regényt írsz, lehet, hogy jobban számolhatsz ezzel. Én a Breaking Badnél, hiszen az a címe, hogy hogyan válsz rosszá, és egyre rosszabbá, ott úgy érzem, hogy ez koncepció. Itt inkább neked elhiszem, hogy 100, ezt látod. 100 sorozatból egyszer éled át ezt az élményt, a Breaking Bad pont ilyen. Nagyjából minden 100. sorozatnál éled át ezt az élményt, hogy ez úgy tökéletes, ahogy van. Ez nem egy sorozat, ami hát aztán a 6. évad után már úgy döntött a stúdió, hogy na ennyi, ebből elég volt. Nem ez az élményed van, hanem hogy ez egy alkotói szándék nyomán ilyen és pont ilyen. Különösen a befejezi, tényleg befejezi. Pont kevésbé. Nem csinál egy 7. szarévadot. Pont kevésbé érzem ezt a Breaking Badnél, tehát a Vince Gilligan például az utolsó évad első részében, mikor a Walter White megveszi azt a puskát, amit majd beszerel a csomagtartóba, azt nem tudta még, hogy mi lesz, miután már leforgatták, hogy megveszi. Nem tudta, hogy mire lesz jó. Nem, és az utolsó részt, amikor ott írták meg, akkor ő úgy volt vele, hogy hagyjuk inkább a fenébe, inkább felejtsük el, és a többi író mondta, hogy nem, már beleírta, találjunk ki valamit, hogy mit csinál vele. Bocsánat, hogyha ezt most... Hát ez is. Tehát tudod, ehhez is kell valamiféle zsenialitás, hogy valamit, ami spontán, ilyen maradéktalannak, ilyen hézagmentesnek tudj megalkotni. Hé, hey, Tanisha! BoJack? Elgondolkodtam azon, amit mondtál. Igen, hát ne csináld. Senki se agyaljon azon, amiről én pofázok. Szeretem Karent, de ki egészít engem? Tanisha, senki nem egészít ki senkit, ez nem létezik. Ha elég szerencsés vagy, megismerhetsz valakit, akit elviselsz, és akkor mélyezd bele a karmodat. Szóval elégedjek meg, ezt mondod? Igen, köszönöm, elégedj meg. Különben megöregszel, megkeseredsz, és még magányosabbá fogsz válni. Megteszel bármit, hogy betöltsd az űrt barátokkal, munkával, értelmetlen szexel, csak hogy nem lehet betölteni. És egy nap körülnézel és ráébredsz, hogy mindenki szeret, de senki sem kedvel. A legmagányosabb érzés a világon. Itt van egy csaj, aki elbizonytalanodott abban, hogy mégiscsak meg akar-e házasodni. Egy leszbikus esküvőn vagyunk, és elbizonytalanodott, hogy hát tényleg meg akar ő házasodni, tényleg kell ez neki, és kiszalad a WC-be, és le akarja mondani az esküvőt, de a BoJack Horseman rábeszéli arra, hogy nem kéne várni a főnyereményre, mert nem jön el soha, és közben elszalasztod a 3 találatos lottószelvényedet. Tudod, van egy 3 találatos lottószelvényed, az 3 találat. Becsüld meg, mert elveszíted, és később bottal ütheted a nyomát a három találatodnak, amiközben az öt találatosra vársz, ami úgyse jön. Tudod, hanem becsüld meg azt, amit van. És érjen be három találattal, tudod, mert a nyilvánosságnak minden eresztékéből az ömlik, hogy megérdemled az öt találatot, ne érd be kevesebbel, mint öt találat. És így aztán mindenki kisemmizi magát, és mindenki egy rohadt találat nélkül tengődik, miközben ott volt a három találatos szelvény. Sőt, megkockáztam, hogyha elég kitartóak vagytok mind a ketten egymással, mint három találatos nyereménnyel, és elég nyitottak vagytok, akkor idővel lehet ugyanabból a három számjegyből, vagy három találatból egy öt találatos nyeremény is. Ez olyan, mintha ilyen, olyan tanácsot adnál, amit rohadt nehéz a másiknak megfogadnia, pedig érvényes, te pedig a büdös életben nem fogadtad még meg. Igen, de ezért tudod, hogy mit kockáztat az illető, aki éppen elcseszi az életét, mert te jártál ebben a cipőben, voltál ebben a helyzetben, és a rossz döntést hoztad meg. A BoJack Horseman pontosan tudja, hogy mekkora hiba nem beérni valakivel, akivel boldog lehetne. De a nagyobb boldogság, a még nagyobb boldogság, a még izgalmasabb lehetőség izgatja, és azért aztán eldobja azt, amire vigyáznia kéne. És belekerülsz egy Concord effektbe ennek az ügynek a kapcsán, mert minél több időt pazarolsz el arra, hogy a tökéletességet keresd, annál nehezebb beismerni, hogy én nem az előző két évet pazaroltam el erre az életemből, miután miközben elszalasztottam meg annyi lehetőséget, hanem az előző 10-et, vagy 50-et, és akkor 50 év után már teljesen vállalhatatlan azt mondani, hogy megalkuszom azzal a három találatos főnyereménnyel, amivel 50 évvel ezelőtt nem voltam hajlandó, pedig lehetett volna 50 boldog évem. Hány évet ölel fel ez a történet az összes visszaemlékezéssel, meg egyébként? Nem. Most a visszaemlékezések nélkül ölel fel nagyjából 15-20 évet? Nem, szerintem abszolút nem. Ez egy 5-6 év alatt zajlódik szerintem. Igen. Hát már 50 elmúlt a BoJack, amikor az első rész játszódik. És a végén? És hát és a végén se sincs túl a 60-on szerintem. Úgy gondolod? Szerintem mondják is benne. De vannak egyébként dolgok, amikből ki lehet indulni, tehát hogy karakterek halálánál például konkrétan, most mindenféle spoiler nélkül, konkrétan el van mondva, tehát meg vannak nevezve azok a dátumok Krisztus után, amiket mi is használunk, hogy ezek mikor történnek. Nem hittem, hogy a Rick és Mortyval való összevetésben én fogok találni egy jobb felnőtt sorozatot. Nem nagyon hittem, hogy az élménnyel szembe állítva egy ilyen súlyos drámaiság megvalósulhat a felnőtt rajzfilmes formátum keretei közt. Tehát én nem tudtam elképzelni, én mindig is úgy gondoltam, hogy a felnőtt rajzfilm az a nagyon vicces, nagyon abszurd, nagyon groteszk, nagyon elcseszett, nagyon, hát igazából ez a brainfuck élmény. Az, amit igazán tud ez a felnőtt rajzfilm, mint formátum. És ez nagyon nem erről szól. Ez nagyon nem a brainfuck élményről szól, amit amúgy megszoktunk a South Parktól, elvárunk a Family Guy-tól, vagy amilyen akár a Simpsons volt, vagy akár a Rick és Morty, akár a Mr. Pickles. Ez valami egészen más. Ez egy sokkal mélyebb, és egy sokkal drámaibb, és hogy tud az ember a megrendültségig bevonódni egy ilyen hülye rajzolt cselekménybe. És nem is hittem, hogy lehetséges. Szerinted gyengíti, hogy rajz? Nem. Hát, nem. De hozzáférhetetlenné teszi egy csomó nem. ember számára? Nem. Máshogy nem is lehetett volna nem megoldani. Hiszem. Nyilván az állatokkal, de akkor valahogy máshogy old, azért ezeket az arretípusokat mindig is tudták ábrázolni foglalkozásokkal, a kinézettel, a nemzetiséggel, két mondattal nagyjából, hogy honnan jött. Egy másfél órás drámában 12 karaktert simán lehoznak neked úgy, hogy a 20. percre nagyjából képbe vagy. De én azt gondolom, hogy mint előadás, nekem ez a nyelv, hogy rajzfilmet nézel de nem a Cartoon Network előtt ülsz pelenkában egy Pilottak Access csomaggal, hanem felnőtt ember vagy, és tényleg az történik, hogy picit undorodsz magadtól, az előbb még röhögtem, most meg együtt érzek velük, vagy az előbb még úgy éreztem, átélem, most meg folyik a taknyom, mert akkora állatság. Nekem ez működik, de én ezt felfedeztem a Family Guy-ban kevésbé is, de a South Parkban biztosan mindenhez értenek gyakorlatilag, még azokhoz a műfajokhoz is, amelyeket én nem igazán tudok jól fogyasztani. Tehát a musicalt is oda-vissza alkalmazni tudják, pont úgy, ahogy az annak a követői azt élvezik. A kisújukban van gyakorlatilag minden. Viszont eljut-e a humor és a drámaiság kapcsolódása ilyen minőségben ahhoz, aki az első résznél azt mondja, hogy egy beszélő ló zakóban? Engem ennél komolyabban kell venni. Igen, de tudod, az, hogy a Kenny minden epizódban meghal, az a Kenny halálát is elsekélyesíti, eldrámátlanítja. Nem lehet a Kenny halálát igazán átélni, mert tudjuk, hogy a következő epizódban visszatér és újra meghal. Így aztán az élete is habkönnyűvé válik, meg a halála is habkönnyűvé válik, és nincs igazi drámaisága. Kapott egy drámai vonulatot, ez is egyébként az újabb évadokban, mert kiderült, hogy ő hogy éled újra, és hogy ez mekkora szenvedéssel jár, és hogy az anyja mindig újra megszüli, meg ilyen nem. Tehát az is ilyen viccesen volt előadva, de ugye ez neki egy ilyen tragédia, és hát ugye a Mysterionnak is az ereje innen fakad. A BoJack Horseman készítőjének van egy másik rajzfilm sorozata, ami szintén komoly, de az sokkal jobban hajaz egy ilyen klasszikus filmhez, mert hogy leforgatták színészekkel, a Bob Odenkirk az egyik főszereplő, majd képkockáról képkockára átfestették az összeset. Tehát, hogy így olajfestményekből áll az egész sorozat. Nagyon ajánlom mindenkinek, az a címe, hogy Undone. Uh-huh. És gondolom, hogy ezt egy szoftver végzi. Ez az átfestés dolgot. Én úgy tudom, hogy nem, de az legalább van, is biztos. Van valami rotoszkópos eljárás, amikor automatikusan teszik rá, mint ami a kamera által homályosan, vagy egy részben a White Plastic Sky, de a műanyag égbolt. A háttereket például biztos vagyok benne, tehát azt tudom, hogy ott emberek ülnek egy vászonnál, és az összeset olajfestményben elkészítik, tehát ez így néz ki. A BoJack Horseman... De az képkockánként ilyen 80 ezer forint anyagköltség. Hát ezt ne velem beszéld meg, hanem Rafael Bob Waksberger, aki a készítője. A BoJack Horseman kapcsán azt szerettem volna mondani még, hogy nagyon sok emberrel beszéltem, akik elkezdték a sorozatot, és az első évadnál azt mondták, hogy ők ezt abba hagyják, mert nem annyira tetszik nekik. Én is azt gondolom, hogy az első évadban vannak a leggyengébb részek, és hogyha kitartást kívánunk. De azok se gyengék egyébként. Én is lecsúsztam az első évad után egy másfél évre a sorozatról, pedig nem mondhatom, hogy ne tetszett volna, uh-huh. De nem kapott el úgy a gép széja, ahogyan a második és a harmadik évattól kezdve már semmi kétségem nem volt a felől, hogy ezt végignézem, és hogy ezt két héten belül végignézem. Szóval, hogy kitartást kívánok azoknak, akik az első évad folyamán vagy végén elbizonytalanodnának, érdemes végignézni, mert az életetek nagy élménye lesz.